Tu program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 28 listopada, jest 14. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Za chwilę o pracach nad zmianami w ordynacji wyborczej zajęła się nimi Komisja Nadzwyczajna, a także o wniosku o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi i o sytuacji na Bali. Wciąż jest tam niebezpiecznie z powodu erupcji wulkanu. Komisja Nadzwyczajna, która zajmuje się dwoma projektami zmian w kodeksie wyborczym i w ustawach samorządowych, od 2 godzin debatuje nad sprawami proceduralnymi. Na miejscu jest Iwona Szczęsna. Czy posłowie coś już postanowili? No na razie nie. Posłowie opozycji zgłosili za to wiele wniosków formalnych o odrzucenie projektu posłów PiS w całości, o przeprowadzenie wysłuchania publicznego, o dopuszczenie ekspertów klubów, o odroczenie prac komisji i tu uzasadnień było kilka, bo chodziło o dostarczenie posłom opinii dotyczących zgodności z konstytucją wszystkich proponowanych przez PiS zmian, a także opinii organizacji samorządowych współpracujących z Sejmową Komisją Samorządu Terytorialnego. Posłowie opozycji swoje wnioski szczegółowo uzasadniają i puentują, podobnie jak Marek Sowa z Nowoczesnej. Państwo absolutnie się nie kryjecie z tym, że cel tej ustawy jest jeden, cel polityczny. Jak zwiększyć udział Prawa i Sprawiedliwości w reprezentacji samorządowej i jak podporządkować samorządy PiS-owi, a de facto prezesowi. Na zarzuty w imieniu PiS odpowiadał m.in. poseł Łukasz Schreiber. Nie powinny być formułowane tego rodzaju wnioski, że ktoś chce sfałszować wybory. O tym, że ktoś chce coś skroić, to naprawdę myślę, że nie przystoi, zwłaszcza, że jakby na poparcie nie idą ku temu żadne argumenty. Poseł PiS Marcin Horała złożył wnioski o odrzucenie wniosków o wysłuchanie publiczne i o odroczenie prac komisji. Taki też zapewne będzie wynik głosowania. Dziękujemy, to była relacja Iwony Szczęsnej. Dziś, jutro, pojutrze, może także w weekend. Będziemy pracować do skutku. Jak trzeba będzie, to i w sobotę. Zapowiada Stanisław Piotrowicz, szef Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, która zajęła się prezydenckim projektem ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Posłowie dostali m.in. treść poprawek, które są efektem porozumienia pomiędzy PiS-em a Kancelarią Prezydenta. O harmonogram prac pytali m.in. poseł Budka z PO. Chciałbym, żeby pan przewodniczący zakreślił harmonogram godzinowy prac, łącznie z tym, kiedy pan przewodniczący przewiduje przerwy w pracach komisji, jak one będą wyglądały, tak żebyśmy wspólnie mogli w normalnych, komfortowych warunkach pracować nad tymi projektami. Prezydencka minister Anna Surówka-Pasek przekonywała podczas posiedzenia, że nie ma upolitycznienia wyboru członków KRS. Mówiła, że Krajowa Rada Sądownictwa nie jest organem władzy sądowniczej. Na wątpliwości co do procedury wyboru 15 członków KRS przez Sejm na wspólną 4-letnią kadencję zwracało uwagę Biuro Legislacyjne Sejmu. Wcześniej Kamila Gasiuk-Pichowicz z Nowoczesnej złożyła wniosek o zmianę tytułu projektowanej ustawy, na przykład na ustawa o upolitycznieniu KRS. To, co państwo robicie, to typowa obstrukcja, oceniał szef komisji Stanisław Piotrowicz. Wniosek prokuratury o uchylenie immunitetu byłemu ministrowi sprawiedliwości Cezaremu Grabarczykowi trafił do Sejmu i będzie analizowany pod kątem formalnym, informuje dyrektor Centrum Informacyjnego Sejmu Andrzej Grzegżółka. Grabarczyk zapewnił, że nie będzie krył się za immunitetem. Poseł ma odpowiadać za nielegalne zdobycie pozwolenia na broń. Rozprawa w sprawie apelacji dotyczącej znachora Marka H. znów odroczona z uwagi na jego stan zdrowia. Potwierdził on stosownymi dokumentami pobyt w szpitalu i została ona odroczona do 19 grudnia 2017 roku. Informuje sędzia Paweł Gnutek. W lutym Marek H. został skazany na 3,5 roku więzienia za doprowadzenie do śmierci półrocznej Magdy z Brzeznej. Apelację do Sądu Okręgowego w Nowym Sączu wniósł jego obrońca. Zdaniem Piotra Madeja kara dla jego klienta jest zbyt surowa. Jest to kara na pewno niewspółmierna. Postępowanie jest prowadzone z wyłączeniem jawności, w związku z tym co do materiału dowodowego, co do samych zarzutów formułowanych w pisemnej apelacji wypowiadać się nie mogę. Marek H. miał udzielać paramedycznych porad rodzicom półrocznej Magdy, między innymi zalecać, by karmili ją kozim mlekiem rozcieńczonym wodą. Dziecko zmarło z niedożywienia. Komplikuje się sytuacja na indonezyjskiej wyspie Bali. Ma to związek z erupcją wulkanu Agung. Z krateru wypływa lawa i unosi się dym. Władze ewakuowały mieszkańców okolicznych terenów i ogłosiły najwyższy stopień zagrożenia. Lotnisko na wyspie zamknięte jest już 2 dzień. Odwołano kilkaset lotów, co pokrzyżowało plany 60 tysiącom turystów z całego świata. Sytuacja zmienia się z dnia na dzień, mówi trójca.

Dawno niesłyszana, podejrzewam, w Trójce nasza prawie rodaczka Patrycja Andrzejewski, czyli Pat Benatar i Hell is for Children. Podpowiedź nie okazała się aż taka trudna, jak podejrzewałem, Aniu, bo pani Agata napisała, czy chodzi o piosenki o niegrzecznych dzieciach i jeszcze parę innych tak, osób pan Mateusz blisko. Pyta, czy o wychowaniu dzieci. No więc to jest prawie prawda, ponieważ dzisiaj piosenki dla grzecznych i niegrzecznych dzieci. I to nie w związku z Mikołajem nadchodzącym czy świętami, tylko tak ogólnie. Tytuł Hell is for Children jest dość brutalny, bym powiedział, no ale czasem dziecko trzeba postraszyć, żeby odstąpiło od złych nawyków. No więc będzie i dla tych grzecznych, i dla niegrzecznych. Nie wiem, co Ania wybrała, jestem naprawdę... Ja interesująco dzisiaj... mam dla samych niegrzecznych. Tak? Z jednym wyjątkiem, od którego rozpocznę. Ponieważ tak potoczyły się moje wybory i ścieżki mojego umysłu zaprowadziły mnie do samych złych i niewłaściwych zachowań, więc cudownie rozpocząć od tej słodkiej naiwności, jaka przebrzmiewa w tej piosence. David Bowie napisał Cooks dla swojego syna, kiedy ten przyszedł na świat. I właśnie w tym jest jeszcze tak wiele nadziei i takiego optymizmu i ufności w rozwój młodego człowieka, w to, że będzie silny, że przeciwstawi się złym, że będzie dobry i tak dalej, i tak dalej. A jak to się wszystko potoczy, to mamy na to najbliższą godzinę audycji, tak. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in a lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. We bought a lot of things to keep you warm and dry, and a funny old crib on which the paint won't dry. I bought you a pair of shoes, a trumpet you can blow, and a book of rules of what to say to people when they pick on you. 'Cause if you stay with us, you're gonna be pretty cookie too. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. And if you ever have to go to school, remember how they messed up this old fool. Don't pick fights with the bullies or the cats, 'cause I'm not much cop at punching other people's dads. And if the homework brings you down, then we'll throw it on the fire and take the car downtown. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe in you. Soon you'll grow, so take a chance with a couple of kooks hung up on romancing. Will you stay in our lover's story? If you stay, you won't be sorry, 'cause we believe. No wiesz, tak skończyć utwór? To nie ja, to Bowie. No ale to mam pretensje do niego. Teraz nie mogę ich zgłosić, ale zawsze byłem przeciwnikiem takiego gwałtownego wyciszania. Proszę Państwa, otrzymałem list, właśnie taka zawoalowana pretensja w nim się znalazła, chyba od pana Mariusza. Panie Wojtku, pracuję w domu dziecka, straszenie dzieci grozi wydaleniem z zawodu albo jeszcze gorzej. No ale po pierwsze, my nie mamy z Anią zamiaru dzieci straszyć, natomiast, no, nazwijmy to łagodnie, napomnienie wtedy, kiedy zachowują się niewłaściwie, jest chyba konieczne. No i świadomość kary czy konsekwencji złego postępowania wydaje mi się jak najbardziej pedagogiczna jednak. Tym bardziej, że kara nie musi być wymierzona przeze mnie, ale los, życie może ukarać za albo zły Slayer. Postępek. Albo Slayer. Uważaj, bo wywołasz wilka z lasu. Ja teraz będę dla grzecznych dzieci miał piosenkę. Bo mam stosunek pozytywny i też nie jestem za karaniem. Jak dziecko jest grzeczne, to można je zabrać na karuzel. Znaczy, na karuzelę, ale tytuł piosenki po angielsku brzmi On a Carousel, więc tak mi się powiedziało. To stary, wielki przebój grupy The Hollies. Wszystkie grzeczne dzieci na karuzel. Riding along on a carousel, trying to catch up to you. Riding along on a carousel, will I catch up to you? Horses chasing, 'cause they're racing, so near yet so far. So far away, people fighting for their places, just get in my way. Out of the water, got the highest score. Now's my chance and I must take it, a case of do or die. On the carousel, on the carousel, round and round and round and round and round and round and round and round with you. Napisała pani Joanna, która jest nauczycielką i mamą. I ona zamiast słowa kara używa wiele, jej zdaniem i moim też, lepszego sformułowania, czyli świadomość naturalnych konsekwencji. Prawda? Jak zgrabnie? Może. Oj, Aniu, bo uważaj, mogą cię naturalne konsekwencje spotkać. Lepiej nie. No to co? No to teraz coś, co może prowadzić do naturalnych konsekwencji. Baby did a bad, bad thing. Wchodzimy na niebezpieczny grunt. Maybe feel the bad thing. I feel like crying. Feel like crying. You ever toss and turn your light awake and thinking about the one you love? Oh, thanks. You ever close your eyes, you make it believe you're holding the one you're dreaming of. And if you say so, it hurts so bad when you finally know just how low, low, low, low, low she. Bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. Baby, it's a bad, bad thing. I feel like crying. I feel like crying. Czyli rozumiem, to było nagranie ostrzegawcze dla niegrzecznych wchodzimy dzieci. Wchodzimy na grunt niebezpiecznych zachowań, tak. Proszę Państwa, w dzisiejszej tonacji piosenki dla grzecznych i dla niegrzecznych dzieci, oczywiście rozdzielone, nie może być jedna i dla tych, i dla tych. W związku z tym ja, zgodnie z moją wewnętrzną potrzebą, będę kierował moje wybory na razie do grzecznych dzieci, bo ja lubię grzeczne dzieci. I uważam, że grzeczne dziecko zasługuje na ładną piosenkę, która dobrze dobrana przez osobę, która decyduje, czego dziecko posłucha, może uczyć bawiąc i bawić ucząc. Warto posłuchać słów, zorientować się, o czym jest piosenka i dziecko melodyjnie poruszając się i słuchając, jednocześnie wyciągnie wnioski. Będzie wiedziało więcej o świecie. Przez pola kwitnące kaczor kaczuszkę prowadził za rączkę wśród maków czerwonych, co do niej mrugali i klaniali się. Kaczuszka do ojca tak rzekła: papa, czy zdobyć czerwony mak łatwo się da? Nielatwo go zdobyć, kaczuszko, rzekł na to papa. I po tym dodał, jedząc liść salaty: bądź mądra i posłuchaj swego taty. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki. Kaczuszko, wiesz, maki są czerwone, tak jak róże, kaczuszki są nieduże i tak już w życiu jest. Przy ścieżce, co wiodła przez pola kwitnące, mak ujrzał malą kaczuszkę na lące i trudno uwierzyć, pokochał ją ze wszystkich sił, bo też młody był. Mak zaraz mamusię zapytał: mama, czy zdobyć kaczuszkę tę łatwo się da? Nielatwo jest zdobyć kaczuszkę, odrzekła mama. Bo jeśli byś kaczuszkę wziął za żonę, to cały świat zapytałby zdziwiony. Kaczuszko, wiesz, maki są tak duże, duże, duże, a ty masz krótkie nóżki, jak zwykle u kaczuszki.

Dobrze się składa twój wybór z moim wyborem, który nastąpi za chwilę, ponieważ 24-godzinna zabawa, domówka czy prywatka, czy cokolwiek, grozi zejściem z dobrej drogi. Albo z tego świata. No, to jest rzeczywiście najgorsza wersja, ale tak czy inaczej, tylko muszę się trzymać tego, co tutaj państwo piszą, pedagodzy i nauczyciele, że nie możemy karać dziecka. Ale naturalne można, konsekwencje. Można ostrzegać. Tak. I wydaje mi się, że ta piosenka, którą wybrałem na teraz, korespondująca z twoją, w swoim tytule zawiera ostrzeżenie. Ja już widzę ten tytuł. Tak. Piekło czeka. The gates of hell I wait now to see. There's no part of me to follow me. Oczywiście Slayerek w ramach ostrzeżenia przed złymi uczynkami. Pani Ewa pyta, czy to też o kaczuszce? Ciężko powiedzieć, pani Ewa. Ciężko wysupłać jakiś fragment tekstu. Zastanawia mnie, co ja biedna tak nagrzeszyłam, że musiało mnie to piekło czekać, ale chwilę pomyślałam i... No właśnie. No właśnie. No właśnie. Teraz piosenka a propos świadomości naturalnych konsekwencji. To jest piosenka pedagogiczna, bo kiedy mówimy o złych zachowaniach, no to gdzieś pojawiają się także używki, niestety. Oj, to jest trudna sprawa. No i tu już w tej piosence dochodzimy do tego momentu, kiedy bez używek nie można żyć. Bardzo zły moment. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think, pills, pills, pills for the family. I spent a year suspended in air, my mind on the gap, my head on the stairs. From healer to dealers and then back again, from guru to voodoo and voodoo to zen. Pills to wake, pills to sleep, pills, pills, pills every day of the week. Pills to walk, pills to think. Yeah. Saint Vincent. Zostały nam jeszcze dwie piosenki, po jednej na osobę prowadzącą. Ja teraz zakończę mój zestaw utworem, który jest apelem. Apelem do wszystkich niegrzecznych dzieci, żeby się ogarnęły i zaczęły zachowywać przyzwoicie, bo nie można bez przerwy być niegrzecznym. A wykonanie mistrzowskie. Behave yourself. Buy every rock and roll book on a magazine stand. Every dime that he gets, oh, is off to the jukebox man. Well, he worries his teeth until at night she's ready to poop. From rocking and a rolling, spinning in a hula hoop. Junior, behave yourself. Ow! I ostatnia propozycja od Anny Gacek. Zamieniam się w słuch. Właśnie, było przesłanie, teraz też będzie przesłanie. Be careful what you wish for. Czyli właśnie te wszystkie szaleństwa, te wszystkie wyskoki, te wszystkie niewłaściwe zachowania, nieodpowiedzialne i tak dalej mogą się później bardzo, bardzo... Czyli trzeba mieć świadomość konsekwencji. Tak, i nowej płyty Noela Gallaghera. Bardzo dziękujemy. Do usłyszenia.